سورة الرعد درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله لركي الله تعالى ما يشاء أغاتي خيشي ويثبت او مضبوطي وعنده ام الكتاب الا سكدي اصل دي كتاب. يمحو الله ما يشاء امام غزالي ما نكاي يمحو الله ما يشاء لريكي الله تعالى شبهات شركي او لرا اغا شبهي چد شرك سڑی تا غرزي دي امام غزالي ما نكاي اغا الله تبارک و تعالی لری کی و یثبت او مضبوطی توحید لرا. دا د امام غزالی رحمت الله علیه چې کوم معنا کړی دا مفسرین د دې د لاندې لیکي چې ډیر سیزونو لا دا شامل دی لکه الله تبارک و تعالی تسوک توبه و باسی او ایمان برابر کی او عمل نیکو کی الله دا آغا آغا بدای چه کم دی پا نیکو کی ولی کی بدای ولروانی کی او نیکی ولولی کی لکسنگ چه سورة الفرقان کی الله تعالی 70 آیات کی پرمائی الا من تاب و آمنا مگر آغا سوک چه توبه و باسلا او ایمان روڑو وعمل صالحا وعمل عملا صالحا او عمل نیک فاولئک یبدل الله السیئات دغه کسان چې دی فاولئک دغه کسان چې دی یبدل الله سیئاتهم حسنات بدلی الله تعالی لری کوي الله تعالی بدود دی لرا په سمانه پنه کو سره نو دا معنی کوي. دارنګي مفسرین لکی چې شرایع د اسلام الله تبارک وتعالى چې څنګه حکم کړو پاغې کې الله چې وغواړي بدلی راولي. تقریبا 16 پورې الله حکم او چې تاسو بیت المقدس ته مس کوي بیا الله تبارک وتعالى حکم راولېږه چې تاسو بیت الله ته مخ راواړوي نو الله غړومبه حکم ختم کو او دا حکم بیت الله ته مخ کول دا الله تبارک وتعالى ثابت کړو ثابت یو ګرځولو. دارنګي هغه اقدار چې هغه معلق دي د اسبابو پورې لکه عمر رضی الله تعالی عنه دوا کوي یا الله تبارک وتعالى که زما نوم دی په سعدا او کلی کلی په نیکانو کې نو زما نوم په نیکانو کې وساته او کچاری نه په بدانو کې زما نوم لیکي یا الله ته د بدانو نه لری کی زتا نه دوا غواړم تا ته سوال کوم یا الله د بدانو نه لری کی او پنی کانو کې زما نوم الیکا. دارنګي د دې دعا او دارنګي د صحابه دعا لاله اجمعین چې به دعا غوښته دا هم دغه نمونه دعا به غوښته دا نو دې سره الله تبارک وتعالى چې دوا قبول شي نو الله یې د اشکیا او د هغې لیست نه لرې کړي او د سعاده او په لیست کې ولیکلی شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي یمحو الله ما یشا لرې کوي الله تعالی هغه چې خوښی شي چې هغه شبهات شرکیه دي ویثبت او مضبوطی څه لرا توحید لرا وعنده ام الكتاب الله سکدی اصل د کتاب د دې اختیار د چا سکدی الله تبارک وتعالى سره دی هغه سکدی اصل د کتاب هغه نه څوک تپوس کولی شي چې څه غواړي هغه کولی شي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى سره دی اصل د کتاب. وإما نرينک یا خو بوخی مونږ تا ته بعد الذی بعض هغه نعدهم چې وعدې کړي دي مونږ د دې سره چې وعدې کوو مونږ د دې سره او نتوفینک یا به بوزو مونږ تا لره یعنی وپات پشې ته فإنما علیک البلاغ یقینا پتا دی رسول وعلینا حساب وعلینا الحساب او پمن دی حساب کتاب څنګه چې د نبی علیہ السلام د دعوت د قبلولو او د نه قبلولو لپاره دو قسمه خلق یو هغه چې د نبی علیہ السلام دعوت قبلو او دویم هغه خلق چې دا غی نه همیشه د فار انکار کاو نو چې کله یو سړی همیشه د فار انکار کوي ناغه ته په دنیا کې هم الله تبارک وتعالى دا غی کفر دا مشګری د وجنا هغه عذاب او سزا اوخی یاد صحابه رضوان الله اجمعین په لاسماندی لکه څنګه چې غزوات وشو او مختلف معرکی وشو او پاره کې هغه خلق چې غید کفر نه نه واپس کیدل لاړ د دنیا نه نو یا خو به مونږ او خو ته پیغمبر استا په ژوند مانی کمی وادي چې مونږ کړی دي چې مونږ به مسلمانانو له بری ورکو او دی له شکست ورکو نو دا به مونږ ته او خو او بعضی بستا د وفات نفس الله تبارک وتعالى دا دی صحابه رضوان الله اجمعین تستانه پس چې کم خلق ته اغي ودا وادي د الله تبارک وتعالى اوینی اوستا کار سدي فإنما عليك البلاغ نو پتا دی رسول نو نه خو ته دا غي د ظاهرولو په فکر کې پریوزا تخپل کار کوا ته دا مغواړه چیر دا وکله ظاهریږي د دې په فکر کې ته مپریوزا تا معنی د الله تبارک وتعالى د دین دعوت رسول دی خلکو ته وعلينا الحساب او په موږ باندې حساب دی موږ به دې سره حساب کوو نو مطلب دا دې د زما د مولت توجه نه به فکر کیږي ته په فکر کې مسلمانان دی په فکر کیږي په دې فکر کې نه کیږي چیر دی لولې غذاب زمونږ په مخ کې تاسو دا فکر مکوئ تاسو د الله دین رسوي او دی دی بی پی کرکی گینا د دینا چې الله تبارک وتعالى به دی د دې کفر د وجه نه او د بیمانه د وجه نه الله وایي زه به سره حساب کوم او لم يروا آیا نګوری دی ان ناتی الارض چې موږ راتله کو زمکه تا نن قصها چې کومو دی لره من اطرافها د طرفونو د دینا د غیر چا په رد دینا والله الله تعالی چې دی يحكم فیصلکی لا معقب لحكمه نشته دې رستو کون کې فیصله د الله تعالی لرا او هو سریع الحساب او د الله ډیر زر حساب کون کې دی الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې غیر چا پیر نه ګوري نه یا خو هغه وختو چې د اسلام چا مخامخ خبره قدر لنه شکولې او پټي جرګې به کولې او زینه ولا مقرر کړیو چې د کفارو د ډیر تعداد د وجنه او د کفارو د اسلام د نه برداشت کولو د وجنه یا خو هغه وختو چې مسلمانانو ځان نه شخ کاره کولې نو الله تبارک وتعالى وی دی ګوري نه چې رست رضا غ اسلام زیاتیږي د مدینې نه او د مکې نه غیر چا پیرا الله تبارک وتعالى غ مسلمانان زیاتی او دا رنګ د مسلمانانو هغه دین چې اسلام دی الله تبارک وتعالى هغه روزانه په مخپته رکیبان روان دی او بل طرف ته کفر هغه روز رست روزه چې کم دی الله تبارک وتعالى هغه کمی او مسلمانان زیاتی هغه کمزوری کوي مسلمانان ضرور کوي نو د دې وجه نه دی ګوري نه دی خبرې ته په کار کې حقی قبول کړی وي چې الله تبارک وتعالى کمی وادي کړی دی چې مسلمانان بدا دیوا په دې ملک باندې قابض کیږي او دی له الله بری ور کوي نو دی د دینا ولی عبرت او سبق ناخلی چې د دینا عبرت او سبق واخلی والله والله تعالی چې دی يحكم فیصلکی لا معقب لحکمه نشته دی رست کون کې فیصله د الله تعالی لرا د الله فیصله چې څنګه دی اب په خپل خپل وخت باندې راځي نه د خپل وخت نه رستو کې دی شي او نه د چا تلوار باندې غرامخ کې دی شي ا نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى بخپل فیصله په خپل وخت باندې را لېږي او هو سریع الحساب او دا الله ډیر زر حساب کوون کې دی چې کم سیز راتلو والی هغه لري مګنی هغه ډیر زر راتلون کې دی الله ډیر زر حساب کوون کې دی وقد مکر الذین او تاکید چل کړو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو فلله المکر جميعا الله لره اختیار د چل ټول دی یعلم پوه دی ما تکسب کل نفس په هغه باندې چې کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار او زردي چې پوه به شي کافران لمن عقب الدار چې د چا د پاره انجام دا اخرت دی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې وقد مکر الذين من قبلهم ستان مخکي پیغمبره او د دې کفارو نه مخکي کفارو د خپلو وخت پیغمبرانو په خلاف باندې کوم مکرونه چې کړیو کم تدبیرونه چې کړیو نو داغي هغه سبق او داغي تاریخ معنی لګ نظر دی وزغلې چې آیا داغي هغه تدبیرونه کامیاب شیو که ناکام شیو د الله د دین په مقابله کې. نو دا رنګ کې دې تدبیرونه کوي الله تبارک وتعالى به دې دا تدبیر چې کم دی او دا مکر چې کم دی ناکام کی زکه چې الله لره دی چل ټول الله لره دی اختیار د چل ټول. مکر پټ تدبیر تویلی شي کدا پټ تدبیر د پاره د بدو او د ناکار کارونو د خورولو د پاره نو دا بد دی او کچری دا پټ تدبیر د پاره د نیکایو او د بدای د ختمولو د پاره نو دا تدبیر صحیح دی داس نو د دې وجه نه دی دا پټ پټ چې کم ناپاک تدبیرونه د اسلام او د پیغمبر خلاف او د مسلمانانو خلاف کوي لیکن دا دې ته پته نشته چې الله د هر چا په تدبیر باندې غالب دی. الله تبارک وتعالى لره دی فلله المکر جميعا الله لره اختیار د چل ټول دی. دا الله غو تدبیر د بل چا کې دی شي کار څومره تدبیرونه دی کوي یعلم ما تکسب کل نفس فوده الله تعالی په هغه باندې چې کوي هر یو نفس کدی پټ پټ تدبیرونه کوي نو د دې د پټ پټ تدبیرونه د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دی هغه خو په پوهه دی چې کوم یو نفس کوي د الله د علم نه بهر نه دی. نو د دې تدبیرونو او د دې خلاف ورزو به ورته پته ولګي. نو فرمای وسيعلم الكفار زردي چ وسيعلم الكفار زردي چ پوه به شي کافران لمن عقب الدار چې د چا د پاره د انجام د آخرت چې اخیری کې انجام د بدو او د دې تدبیرونو به چاته ملاویږي لکه څنګه چې سورة الفاتر کې 43 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ولا يحيق المكر السيء الا باهله نغرزیږي نه لګیږي تدبیر د بدای مگر په هغه چا باندې څوک چې دا د بدای تدبیر کوي هغه پکې راګیریږي. الله تبارک وتعالى وایي نو دې ته به ډېر زر پته ولګي د دې خپلو تدبیرونو چې د اسلام خلاف څوک کوي. ويقول الذين كفروا ويا كسان چې کوپرې کړې دې لست مرسلا نه ته پیغمبر نه تر لګلې شوی پیغمبر قل تورته وایا کفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی گوا کفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی په گواه سره بینی و بینکم زما تر منځ او ستاسو تر منځ و من عنده علم الكتاب و هغه څوک چې هغه سره دی علم د کتاب. په دې آیات کریمه کې صداقت ته پیغمبر ذکر کیږي چې پیغمبره دی خو تا ته وایي چې ته را لېږل شوی پیغمبر نه. نو که دی 200 ځله او دی په زرګاو ځله او دی بے بها ځله ستا د پیغمبرانه انکار کوي نو ستا پیغمبري په دې باندې رښتونه نه چې دی دی د نه منلو د وجې نه به ستا پیغمبري چې کوم دی نو هغه په دروغجنه شي. نه نه که دی منی نه منی د پیغمبر رښتیاي ځکه چې ستا د پاره څوک ګواهي کوي دا د پاره د الله گواہی کافی ده کدی گواہی کوي او کنه کستا په پیغمبر ایمان دی د الله د گواہی نه سو کوچت نشته. نه د دې په دروغو نسبت کول مانی ستا پیغمبرای په صداقت باندې سسر نه غرزيږي دا خود الله تبارک وتعالى د طرف نه ته پیغمبرې او دا رنګ تسلی عمر کوي ورسره ورسره پیغمبر ته کدی دروغجن کوي هیڅ پروا نه کوي ورته وایا پیغمبره چې کافی دی الله گوا زما ترمنځ او ستاسو ترمنځ زما په پیغمبرۍ باندې الله گواہی کوي چې زه پرښتونه پیغمبر یم. که تاسو انکار کوئ نو ستاسو د انکار د وجې نه زما پیغمبرۍ کې څه نقصان نه راځي. خو نقصان د چا دی؟ نقصان د هغه چا دی چې څوک انکار کوي. ومن عنده علم الكتاب، څوک چې د ده څخه د علم د کتاب لږ تفوس کوي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې هغه سره د تورات علم و او مسلمان شو. دارنګي نور چې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې هغه د تورات علم و او هغه مسلمان شو. دارنګي نور چې کوم د اهلي کتابونه مسلمانان شوي دي د هغې نه لږ تفوسونه وکوئ تاسو. دارنګي چې په هغې کې کوم انصاف کوونکي عدل کوونکي خلک دي د هغې نه تفوس وکوئ چې پیغمبري زما پر اختیا ده او که نه ده. نو زما پیغمبري هغه الله گواہی کوي، الله گواه دی. او دارنګي هغه خلک چې الله والله علم ورکړی دی، یمحو الله ما یشاء، محو کوي الله تعالی، لری کوي الله تعالی هغه شبهات شرکیه لرا، ما یشاء هغه چې خوښه شي، ویثبت او مضبوطی توحید لرا. وعنده ام الكتاب، او دی الله سکر اصل کتاب. واما نرينك يا خبو خيمزه تاتا پیغمبره بعد الذي باز ياغا نعيدهم چوادي کومند دي سرا او نتوفينك يا بمنگا بوزو تالرا وفات پکو تالرا فانما عليك البلاغ يقينا پتا دي رسول وعلينا الحساب بمنمان حساب دي. اولم يروا ايا نغوري دي ان ناتل ارضا چمنگا راتل کوزمکتا ننقصها چې کوم موږ د ځمکې لرا من اطرافها د طرفونو د دینا غیر چا پیره د دینا. والله يحكم، الله تعالی فیصله کوي، لا معقب لحكمه، نشته د رستو کوونکي فیصلې د الله تعالی لرا. وهو سريع الحساب، او د الله ډیر زر حساب کوونکي دی. وقد مكر الذين تحقيق، چل کړو هغه کسانو من قبل چې مخکې د دینو. فلله المكر جميعا، الله لره اختیار د چل ټول دی. يعلم قوه الله تعالى ما تكسب كل نفس، پاغا چکی هر یو نفس. وسيعلم الكفار، او زر دی چې پو بشی کافران. لمن عقب الدار، چې چا د پاره د انجام د اخرت. ويقول الذين كفروا، ويا کسان چې کافران دي، لست مرسلا، نه تر لګل شوی پیغمبر. قلت ورته وایا، کفا بالله شهيدا، کافی دی الله گوا بینی زما ترمنځ او بینکم ستاسو ترمنځ. ومن عنده علم الكتاب، څوک چې هغه سره دی علم د کتاب. صورت کې دلایل عقلیه ذکر کول، او دارنګي د دې خبرې ذکر یې کاو چې خالق د ار یو شی زیم ار سما دی پیدا کړی. نو بیا یې دویم قسم دلله ذکر کول چې علم پارس زیم، او دارنګي دریم قسم دلایل چې حافظ فارس زیم، او ورپسې سلورم قسم ادله چې متصرف او اختیارمن زیم، پنځم قسم ادله ټول ماته دی محتاج. نو دا پنځه قسم دلایل ذکر کړو، نو ثمره د توحید راړه، لهو دعوت الحق، دی الله لرب لنا پر اختیار ده. نو یو الله تبارک وتعالی را مدد کوي. بیا دلایل ذکر کول جسمانونه او زمکی چې کم دی دا ما پیدا کړی دی، او دارنګ ستوري دې کې ما پیدا کړی دی، دارنګ ټول ما ته دی محتاج. پراهید رزق او او تنگی د رزق دا د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دا. نور پسې بیا داوه د توحید راوړه، قل هو ربي لا اله الا هو، و ورتا نشته دې کار ساز مگر یو الله. دا الله چې یوازې دی، او دا غسر بل څوک مشکل کشا، او دا پشان بل څوک حاجت روا نشته. بیا د دې نه پس د دې په منځ کې دوه مثالونه ذکر کړو. یو مثال هغه چې غیر الله را مدد کوي، دا غ مثال یې څنګه ذکر کړو، لکه د لری نه اوبه پرتی دي، تو ته وایي وو اوبه زما دې خولې ته راشي، نو اوبه ستا خولې ته راتلی شي نشی راتلی. نو دغه رنګ چې بابا را مدد کوي، پیر را مدد کوي، پیغمبر را مدد کوي، فرشته را مدد کوي، ستا امداد نشي کولی هیڅوک ستا بغیر د الله نه په غیبه باندې امداد نشي کولی. نو د دې وجې نه دا مثال یې ولا ذکر کو. دویم مثال د پاره د هغه چا چې مسله ذکر کوي، نو مختلف قسم پیتوې به پې لګي، خو ته به د پیتو نه نه یارېږي، ته به د الله د دین دعوت او د الله د کتاب دعوت چې کوم دی هغه به خلکو له ورکوي. او بیا د دې نفسې اوصاف المؤمنین ذکر کړو، د مؤمنانو هغه خسته صفتونه اته، او د هغې دپاره یې ذکر د جنتو کو، او د جنت اته دروازې دي، او د هرې دروازې نه به سلام سلام اچولی کیږي د پرشتو د طرف نه. او بیا یې اوصاف المشرکین ذکر کول، چې هغه اوصاف چې هغه ناکاره صفتونه د مشرکینو، او د هغې دپاره ذکر د عذاب ذکر کو، او په آخر کې تسلی ورکړه پیغمبر ته، او دا رنګ د پیغمبر د تسلی سره سره زجر یې ورکړه هغه چاته څوک چې انکار کوي د الله تبارک و تعالی د کتاب نه. امتیازات د صورت، صورت ممتاز و په پنځه قسمه دلایلو باندې، لکه څنګه چې موږ داغې بار بار ذکر وکړو. دارنګې صورت ممتاز و په دپ د شبهاتو باندې، چې دپ د شبهې پکې کولا. او دارنګې صورت ممتاز و په ذکر د مثال د فارق د توحید او د شرک.